Jansen, die Boemel en Aanstom, die gingen avond eens fijn op stap. Kwam dra op een zijner wegen, een meisje tegen, bijzonder knap. Eerst toen deed Jansen heel schuchter, werd plotseling nuchter en sprak haar aan. Proef wees eens lief, zegt die nee schat, heb je idee schat om mee te gaan? Ze lachte en de blozen op er toe. Leiden. Nou, mijn heer, als u graag wil, dan is het goed. Zei ze, ik ben als maagd nooit gevraagd, maar liefde is blind. Een moeder zegt, een man is slecht, ik merkte het aan je vaderkind. Maar Jansen, die werd boos, want dat was vals, zei die. En zijn linkerarm toen onderhalt, lei die. Liefli Hanni, zwakkie Malie Pam, zei die, en dat zo waar, dat voor elkaar. Dra zag onschuldig het toetje, een schattig nieuw hoedje, ze zet hem top. Zwoer dat ze alleen om hem maalde, en hij betaalde juist 40 pop. Hij snakkend dan naar haar kussen, bracht haar intussen popelend naar huis. Doch toen hij vroeg, geef me een zoen zeg, riep ze niet doen zeg, mijn man is thuis. Dan mijn goede rug, dat is nogal glad, riep wie, maar zo'n vent riep uit het raam, wat is dat? Een miep riep oud, kom eens gauw, na dat moment. Heeft o heer, niemand meer in Jansen zijn gezicht herkend. Want het was bepaald geen heer uit een premier. Een ploegie, hier je portemonnee, nou ja of nee. Een vroegie, Jansens arme korpus tot haché. Een sloegie, en Jansen riep l'amour, bonjour.